program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. Dramatyczne wspomnienie i zobowiązanie nigdy więcej. To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie. W Oświęcimiu odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. $2 miliony przeznaczą Amerykanie na wsparcie Państwowego Muzeum Zagłady w Oświęcimiu. Koronawirus dotarł do Niemiec. W Polsce nie ma jak na razie żadnego przypadku. Świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia oraz zobowiązanie nigdy więcej usłyszały tysiące osób z całego świata. Na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. Hołd ofiarom Holokaustu oddało około 200 ocalałych więźniów, przedstawiciele polskich władz oraz delegacje z ponad 50 krajów. Karol Surówka. Przed bramą śmierci usłyszeliśmy świadectwa czworga ocalałych. Przedstawili opisy niewyobrażalnej przemocy i nienawiści ze strony SS-manów. Zorganizowanych działań, które miały odebrać więźniom godność i człowieczeństwo. Ocalały z Auschwitz Marian Turski powiedział, że chce pozostawić przesłanie dla pokolenia swojej wnuczki, by nie być obojętnym, gdy ograniczane są prawa. Bo, jak dodał, Auschwitz nie spadł z nieba. To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie. Prezydent Andrzej Duda potępił fałszowanie historii II wojny światowej i negowanie Holokaustu. Nazwał to bezczeszczeniem ofiar. Wspomniał o Polakach ratujących Żydów. Złożył też zobowiązanie w imieniu Rzeczpospolitej w obliczu ocalałych. Strzec prawdy o Auschwitz. Nieść przestrogę dla całej ludzkości, które płyną z tego miejsca. Po przemówieniach zmówione zostały modlitwy ekumeniczne z Oświęcimia. Karol Surówka, Polskie Radio. Sprzeciwimy się negowaniu i zniekształcaniu historii Holokaustu. Jesteśmy zdeterminowani odpowiadać na próby wykorzystania 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oraz pamięci o ofiarach obozów do celów politycznych. Tak z kolei mówił w Berlinie premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z Angelą Merkel. Kanclerz Niemiec, oddając hołd ofiarom Holokaustu, nawiązała do dzisiejszych Niemiec i Europy, gdzie wzrasta nietolerancja i antysemityzm. Musimy pielęgnować pamięć i starać się ją zachować. Musimy w sposób zdecydowany przeciwstawiać się nietolerancji i nienawiści. Musimy zwalczać rasizm i antysemityzm, wrogość wobec określonych grup ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby wszyscy ludzie mogli czuć się bezpiecznie u nas w Niemczech i w Europie, jak u siebie w domu. Dziś drugi dzień wizyty premiera w Berlinie. Tematem roboczego śniadania z kanclerz Niemiec będzie przyszłość Unii Europejskiej, polityka klimatyczna i nowy unijny budżet. Prezydent Donald Trump ustanowił 27 stycznia Narodowym Dniem Pamięci o 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Deklarację w tej sprawie przekazał na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast amerykański Departament Stanu zapowiedział wsparcie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwotą $2 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Głęboko wierzymy, że ludzkość ma obowiązek czcić ocalałych z Holokaustu, stać na straży pamięci o ofiarach Holokaustu i nazistowskich prześladowań, a także walczyć z antysemityzmem i wszelkimi próbami fałszowania historii, napisał w oświadczeniu Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał do podjęcia wszelkich działań, by horrory Holokaustu nigdy się nie powtórzyły i by nie doszło do zbrodni przeciwko ludzkości. Pompeo poinformował, że będzie współpracował z Kongresem, by przeznaczyć $2 miliony dla Fundacji Auschwitz-Birkenau, by przyszłe pokolenia nie zapomniały o tragedii, aby zwiększyć wysiłki w celu walki z antysemityzmem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad możliwą ewakuacją Polaków z chińskiej prowincji Hubei, gdzie leży Wuhan. Miasto jest epicentrum zarażeń nowym typem koronawirusa. Żaden z około 20 polskich obywateli nie wykazuje oznak choroby, mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Żadna z tych osób nie jest chora, w tym sensie nie wykazuje żadnych oznak choroby. Na tym etapie my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z naszymi partnerami z zachodniej Europy pracujemy nad ewentualnym rozwiązaniem, możliwą ewakuacją tychże osób z okręgu, w którym właśnie znajduje się miasto Wuhan. W Polsce nie ma jak na razie żadnego przypadku koronawirusa, tymczasem pierwsze zachorowanie potwierdzono w niemieckiej Bawarii. W Chinach z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 106 osób, liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 4,5 tysiąca. Chińskie władze apelują do obywateli, aby bez bezwzględnej konieczności nie opuszczać kraju. Ma to powstrzymać dalsze rozwleczenie koronawirusa po świecie. Władze m.in. Stanów Zjednoczonych i Ukrainy ostrzegły swoich obywateli podróżujących do Chin, aby zachować maksymalne środki ostrożności związane z epidemią koronawirusa. Większość państw zachodnich apeluje do swoich obywateli, aby nie udawali się do objętej kwarantanną prowincji Hubei. Do tego regionu wciąż można wjechać, jednakże do odwołania nie można go opuścić. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.

szyn. Taki jak ma prawdziwa kolej. I będę pędził tak jak dym. Do domu ukochanej mojej. Będę żył jak król. Ależ to gra, ależ ciągle gra. 11,5 minuty po 6, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, witamy, kłaniamy się. No i zapraszamy także do rozmowy. 227 trójek, Piotr Łodej, Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Co dziś do 9 w audycji porannej? O tym wszystkim opowiemy za 3,5 minuty. A w międzyczasie, ależ to gra, ciągle też dobrze gra. Przytrafił. 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do 9. 8.13. Salon polityczny. Gościem dziś będzie Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. A poza tym temat, o którym mówi cały świat. Koronawirus. Na razie nie jest tak źle. Póki mamy jedzenie, wodę i prąd, to nie jest tak źle. Najgorsze jest to, że cały czas musimy być w domu i nie możemy nigdzie wychodzić. Po 7.40 raport. Raport z tego, co najważniejsze i co wiemy, Ernesta Zazunia. Zapraszamy Państwa serdecznie. Po 7.40 przypomnę. Wcześniej, bo już niedługo, po 6.35 nowy cykl. W tym tygodniu przybliżamy Państwu technikę Polskiego Radia. To z okazji 95. urodzin. Dziś taka mała podróż po studiach. To jest sala o akustyce ocenianej bardzo wysoko, jedna z najlepszych w tej części Europy. O którym studiu mówimy? Proszę posłuchać po 6.35. Kuba Witkowski będzie opowiadał o studiach Polskiego Radia. Projekt Tata 7.20. Ponury styczeń sprzyja wahaniom nastrojów, a wręcz rozdrażnieniu dzieci zamiast radości z zimy. Takiej naturalnej. Mamy złość na każdym kroku. Tata próbuje taką złość mądrze obsłużyć. I jak my myślimy o takim wspieraniu w rozwoju emocjonalnym dziecka, to dobrze jest myśleć tak, jak mówi Lawrence Cohen, psychoterapeuta, który pracuje z dziećmi, że dobrze jest pozwolić złości się przetoczyć. Czasem tak, ale jak to zrobić? Krystian Hanke Państwu podpowie 20 minut po siódmej. Wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Jeżeli coś się nie rusza, to cokolwiek byśmy zrobili, nie może się nie ruszać jeszcze bardziej. A może jednak może, drogi doktorze. Być może ktoś z Państwa potrafi coś takiego zrobić, że jeszcze bardziej się nie będzie ruszało. Proszę sprawdzić. 15 minut po siódmej pytania z kosmosu. Jakie to dzisiaj będzie pytanie? Proszę też sprawdzić, co dziś będzie w urywkach z kalendarza. Kto przygotuje urywki? Nie bardzo mogę powiedzieć, bo akurat dziś obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Więc takie letkie niedomówienie pozostawimy, ale to już mniej więcej za pół godziny, więc warto sprawdzić. Teraz pierwsze strony gazet, a na pierwszych stronach oczywiście zdjęcia i jeden temat dominujący. Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy, ten cytat Zalmana Gradowskiego, więźnia Auschwitz-Birkenau, stał się mottem obchodów 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. Zdjęcia z tych obchodów znajdą Państwo dziś na praktycznie każdej pierwszej stronie. To cytat z dziennika Gazety Prawnej, ale także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Przestroga dla przyszłych pokoleń w Rzeczpospolitej. Nie bądź obojętny, złoczaj. Zaczyna się od drobiazgów. Także w Gazecie Wyborczej zdjęcie i informacje o ocalonych w Auschwitz-Birkenau. A poza tym inne tematy także na pierwszych stronach. Wróćmy do dziennika Gazety Prawnej. 500+. Nie odwróciło trendu. Ciągle nas ubywa. Taka informacja, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Tutaj tytuł. Elektroklapa. Przez drogi prąd przestanie się opłacać eksploatacja nie tylko osobowych aut elektrycznych, ale także elektrobusów. To z Rzeczpospolitej w Gazecie Wyborczej. 39 zarzutów dla szefa CBA. Wyborcza ujawnia tajny wniosek prokuratury do Sejmu z 2014 roku. Mariusz Kamiński jako szef CBA, ścigając byłego prezydenta Kwaśniewskiego, wyłudzał zgody na podsłuch, nadużywał stanowiska i bezprawnie prowadził operację specjalną. Tak pisze Gazeta Wyborcza, a także nasz dziennik. Ryzykowny rozładunek. W Polsce nie ma instytucji, która monitoruje liczbę wypadków w portach. Temat portów na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeszcze przegląd sportowy, który dziś więcej na ten temat. Legenda nie umiera. Cały świat składa hołd jednemu z najwybitniejszych sportowców XXI wieku. Kobe Bryant na zawsze zostanie w pamięci. To jego zdjęcie także na pierwszej stronie przeglądu sportowego. 19,5 minuty po szóstej. Dobrze gra. Ja wiem, że sezon na ho-ho to już mamy cokolwiek za sobą, ale może to ho-ho teraz jest w zupełnie innej sprawie. Na przykład tego, żeby się nie ruszać. Jeżeli coś się nie rusza, to cokolwiek byśmy zrobili, nie może się nie ruszać jeszcze bardziej. No, teoretycznie tak. Ja wiem, że fizyka takie ma reguły i takie zasady, ale drogi panie doktorze, proszę posłuchać. Przykładowo jestem skupiony na wypoczynku, a żona przychodzi i mówi, no rusz się. I wtedy we mnie narasta bunt. I tak jeszcze bardziej mi się nie chce ruszać. To może o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak może być, bo czasem bunt jest też imperatywem. Cokolwiek powiedziałem, zgadzam się ze sobą. 24 minuty po szóstej. You're tortured below. watch all the pleasure you bring for us. Kończyć Morrissey. Nasza wczorajsza piosenka dnia i to naprawdę kawał solidnej piosenki, bo 5,5 minuty. Ale że akurat mieliśmy takie 6 minut, to sobie wykorzystaliśmy. Dzień dobry. Korzystając z tego, co zasłyszałem, czyli z Dnia Ochrony Danych Osobowych, nie powiem jak się nazywam, ani nie powiem o kogo mi chodzi, ale chciałbym pozdrowieniami. Nie powiem skąd, bo dane osobowe i tak dalej. Serdecznie tak. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Sami wiemy kogo. Ale ochrona danych. 6:30 sobie się zbliża. Zapraszamy Państwa teraz na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia oraz zobowiązanie nigdy więcej usłyszało tysiące osób z całego świata. Na terenie Auschwitz-Birkenau uczczono 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. Byłem świadkiem kary śmierci za stosowanie się do zasad wyznawanej religii, z zabijania w obozowym szpitalu samobójstw więźniów, którzy rzucali się na kolczaste, naelektryzowane druty. Byłam pierwszą, najlepszą kandydatką do komina. Doktor Mengele selegował nas, to myśmy się ustawiali nago i tak żeśmy szli na śmierć. Hołd ofiarom Holokaustu oddało 200 ocalałych więźniów, przedstawiciele polskich władz i delegacje z 60 krajów. Na warszawskim lotnisku Chopina służby monitorują, czy do Polski nie przylatują podróżni zarażeni koronawirusem. Lot obsługuje w ciągu tygodnia 7 połączeń z Pekinu do Warszawy i to najprostsza droga, którą choroba mogłaby dotrzeć do naszego kraju. Podczas lotów załoga kontroluje, czy pasażerowie nie mają objawów, mówi rzecznik przewoźnika Michał Czernicki. Uczulamy nasze załogi, ażeby zwracały szczególną uwagę na pasażerów, którzy mogą wykazywać objawy chorobowe. Mamy tu na myśli przeziębienia, ciężkie przeziębienia. Koronawirusa wywołującego ostre zapalenie płuc potwierdzono w Chinach. U 4,5 tysiąca osób zmarło 106. Pentagon potwierdza katastrofę amerykańskiego samolotu wojskowego w prowincji Ghazni w Afganistanie. Wcześniej nie było wiadomo, czy jest to maszyna wojskowa, czy cywilna. Dowództwo armii podkreśla, że mimo informacji talibów, że zestrzelili maszynę, nic nie wskazuje na to, że przyczyną katastrofy był ich atak. Samolot spadł na ziemię we wschodnim Afganistanie na terenach kontrolowanych przez islamistów. Nie wiadomo, ile osób było na pokładzie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W ciągu dnia będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach spadnie śnieg i to może być około 5 cm. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni. Na Podhalu i Suwalszczyźnie chłodniej, bo 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Od poniedziałku do soboty wszystkie parówki, drugie dowolne opakowanie 50% taniej. Limit maksymalnie 3 opakowania z rabatem na paragon. Ale tydzień tylko w Biedronce. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 95 lat Polskiego Radia, to w sobotę 1 lutego będziemy obchodzili te urodziny, ale przypominamy Państwu także o głosowaniu na piosenki 95-lecia. Można głosować 95.polskieradio.pl. Tam jest cały zestaw. Klikamy sobie codziennie. Codziennie można oddać jeden głos. Może na przykład na Sztywny Palazji. mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. polskieradio.pl. Wieża radości, wieża samotności, sztywny pal, az jest ten utwór w zestawie do głosowania. Przypominam Państwu, głosujemy do końca miesiąca i wybieramy te najważniejsze utwory 95-lecia Polskiego Radia. 95 lat Polskiego Radia. Polskie Radio świętuje rocznicę swego pierwszej audycji, a także 95 lat swojego istnienia i od samego początku działalność naszej stacji nie byłaby możliwa, gdyby nie technika. To oczywiste. Kuba Witkowski zabierze Państwa dziś w podróż po radiowych studiach, a jest co oglądać i zwiedzać. Przepis na dobre studio radiowe? Jednego raczej nie ma, ale wiadomo, czym się takie studio wyróżnia. To atmosfera dająca poczucie przytulności i intymności, ale z zachowaniem aspektów praktycznych. Już przed wojną, na początku działalności Polskiego Radia, budowa studia radiowego była w pewnym stopniu przemyślana, mówi Radosław Smoliński, nasz nadworny projektant i akustyk. Tamte pomieszczenia nie były tak skrupulatnie przygotowywane akustycznie w sensie obliczeniowym i projektowym, ponieważ nie istniały takie narzędzia projektowe. Bo właśnie po wojnie zaczęto budować studia w oparciu o skrupulatne projekty. Wszystko za sprawą pioniera akustyki profesora Ignacego Maleckiego. To on zaprojektował dużą część pomieszczeń studyjnych, z których kilka w gmachu głównym Polskiego Radia zachowało się do dziś. Wchodzi się trochę jak do schronu. Tak, coś takiego. Przede wszystkim drewno, prawda? To jest drewno i to nie są przypadkowe materiały, tylko wymagają podejścia inżynierskiego, naukowego, wykonania obliczeń. Z czasem wiedza na temat materiałów dźwiękochłonnych czy mikrofonów pogłębiała się. Ciekawostką jest, że nawet ta lampa, to jest oryginalna lampa z lat jeszcze 50. Inne będą studia z lat 70. czy 90., a jeszcze inne te współczesne. Jedno się nie zmieniło. Najwyższy standard zarówno urządzeń, jak i wykończenia. Wszystko szyte na miarę. I dlatego studio dla programu pierwszego, czy dla programu drugiego, czy trzeciego, to zupełnie różne obiekty. Ściśle dostosowane do wymagań, potrzeb dziennikarzy tam pracujących. Romek Czajarek z tej strony, dzień dobry, witam. No, ja jednak chciałbym wrócić z Państwem tam, gdzie unosi się duch innej epoki. Tuż obok gmachów Telewizji Polskiej przy Woronicza znajduje się wyjątkowy budynek, a w nim między innymi słynne studia nagraniowe S4 i S6. W tym największym studiu nagrywane są najczęściej partie perkusji, która jest rozstawiona w tym narożniku, fortepianu, widzimy tu dwa fortepiany, a w tej kabinie mogą być nagrywane na przykład gitary i w tej kabinie nagrywał Pat Metheny, jak nagrywał swoją płytę w Polsce z Anną Marią Jopek. Zresztą nie tylko ci artyści tu nagrywali i wciąż nagrywają. Lista jest bardzo długa, a na niej m.in. Justyna Steczkowska, Baim, Stanisław Sojka, Tilaw czy Wilki. Prawdziwą perłą w koronie jest jednak inne pomieszczenie, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Proszę iść za mną. Lutosławski nie ma chyba sobie równych. Tak, to jest sala o akustyce ocenianej bardzo wysoko, jedna z najlepszych w tej części Europy. Uzyskany dzięki projektowi profesora Witolda Straszewicza otrzymujemy dźwięk energetyczny, silny, z pięknym plastycznym pogłosem. Studio Lutosławskiego to studio zaprojektowane do koncertów i nagrań muzyki poważnej. Wykonanie orkiestrowe ma powalić słuchacza na kolana i tak się właśnie dzieje. Natomiast studio imienia Agnieszki Osieckiej to zupełnie inna historia, dlatego że jest to studio przeznaczone do koncertów i nagrań muzyki rozrywkowej. Lasy płonęły. A co do wyjątkowości studia imienia Agnieszki Osieckiej, tu przy Myśliwieckiej, nie trzeba chyba Państwa przekonywać. Zresztą, co tu dużo mówić, dla wielu muzyków występ na naszej scenie to spełnienie marzeń, a lepszej rekomendacji chyba nie można sobie wyobrazić, prawda? To prawda. Osiecka, jak mamy w zwyczaju mówić, jest wyjątkowa. Dzisiejsza piosenka dnia jest zarejestrowana właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę posłuchać, to będzie też piosenka z koncertu Herbert 3.0. Ta płyta niedawno ukazała się, jest na rynku. Można kupić. Kuba Witkowski ze swoim cyklem powróci już jutro, dokładnie o tej samej porze. Tym razem opowie o reporterskich relacjach na żywo. Proszę posłuchać, bo to też ciekawe historie. A jeśli chodzi o studio imienia Agnieszki Osieckiej, no to wiele fantastycznych koncertów zarejestrowano, ukazały się na płycie. To może Osiecka z Osieckiej? A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna te dziewczyny z poszarpanymi. Wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć, czy te oczy mogą kłamać.

Tak, wielkie brawa. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitcha, także nasza orkiestra radiowa. Za 8 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Nie wiem, czy dziś mogę Państwu powiedzieć kto, ale zaryzykuję. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ w Europie obchodzimy dzisiaj Dzień Ochrony Danych Osobowych, nie wiadomo do końca, czy w takim jak to kalendarium można bez żadnych konsekwencji powiedzieć, że 28 stycznia 1540 roku w Hildesheim urodził się holenderski matematyk Ludolf van Ceylen, który podał wartość liczby pi z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Zresztą wyryto tę wartość na jego nagrobku w hołdzie, nazywając tę liczbę Ludolfiną. Oj, dużo powiedziałem, być może nawet wyjawiając coś z danych wrażliwych. Król Francji Karol VI Szalony na pewno nie okazałby radości, słysząc w radiu, jak ktoś przed siódmą przypomina jego wpadkę sprzed dokładnie 627 lat, gdy podczas dworskiego balu zapalił się na nim kostium satyra wykonany z pierza i smoły. Podejrzewam, że na podstawie jakiegoś francuskiego XIV-wiecznego RODO zostałbym zgrabnie skrócony o głowę za to, że śmiałem cokolwiek pisnąć o tym incydencie. Szczęśliwie dziś mamy bodaj globalny dzień piszczałek i fujarek, więc chyba nie ma przeciwwskazań, żeby pozwolić sobie na więcej. Choćby na odnotowanie 409. rocznicy narodzin Jana Heweliusza, któremu niektórzy zazdroszczą naukowych odkryć, a dużo liczniejsi warunków, w jakich ich dokonywał. Zacny ten astronom odziedziczył po swoich przodkach dobrze prosperujący browar, a jakby tego było mało, kolejny wniosła w posagu jego małżonka i było to prawdziwie mocne wejście w związek z ukochanym mężczyzną. Heweliusz na dachach swoich browarów urządził obserwatorium astronomiczne, więc po robocie tylko schodził przez włas i już mógł się regenerować na przykład ważonym przez siebie piwem jopejskim, będącym w zasadzie pożywnym, gęstym syropem piwnym. Ech, piękne czasy. Takie też były 30 lat temu, kiedy ukazało się ostatnie wydanie Trybuny Ludu, centralnego organu prasowego KCPZPR. Lud wolał już czytać co innego, zwyczajnie mógł i wobec tej gazety postanowił użyć trybunie. A 133 lata temu w Paryżu rozpoczęto budowę wieży Eiffla, zaś w Łodzi urodził się wybitny pianista Artur Rubinstein, czyli da się. Zatem próbujmy, od zaraz, 28 stycznia nadaje się do tego znakomicie. Chyba nawet lepiej niż do grania na fujarce i piszczałkach. Choć niektórzy koledzy redaktorzy oczywiście próbują grać. Na przykład, proszę, przepraszam Państwa, ale mi coś tu w słuchawkach mówią. Co? Ale jaki Dzień Ochrony Danych Osobowych? Powiem. Nie no, powiem. Niech ludzie wiedzą. A to wstyd jakiś grać na instrumentach, czy co? Ja panu zaraz powiem, żebym ja panu nie powiedział. Słuchacza słuchamy, dzień dobry. Ja wiem, że RODO i tak dalej, ale tak między nami mówiąc, to pan Zbigniew robi robotę. O tak, Zbigniew Wodecki. Kolega Łukasz wspomniał, że gramy sobie na piszczałkach, ale tylko raz. Tylko raz, bo nic dwa razy się nie zdarza. Spojrzę w oczy, nie, nie, nie, nie.